7ลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการ198ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า199ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการมีคติเพียง2อย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการคือ1จักรแก้ว2ช้างแก้ว3ม้าแก้ว4มณีแก้ว5นางแก้ว6คหบดีแก้ว7ปริณายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลก 200. ภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการอะไรบ้างจึงมีคติ2 อย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ 1. ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 2. ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกคือมหาบุรุษในโลกนี้ 1. มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 2. ฝ่าพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักรซึ่งมีกำข้างละ100ซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างข้อที่พื้นฝ่าพระบาททั้งสองของมหาบุรุษมีจักรซึ่งมีกำข้างละ1,000ซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 3. มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปข้อที่มหาบุรุษมีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 4. มีพระองคุลียาวข้อที่มหาบุรุษมีพระองคุลียาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 5. มีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มข้อที่มหาบุรุษมีพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 6. ฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจรดกันเป็นรูปตาข่ายข้อที่มหาบุรุษมีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทมีเส้นที่ข้อพระองคุลีจรดกันเป็นรูปตาข่ายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 7. มีข้อพระบาทสูงข้อที่มหาบุรุษมีข้อพระบาทสูงนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 8. มีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทรายข้อที่มหาบุรุษมีพระชงเรียวดุดแข้งเนื้อทรายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ 9. เมื่อประทับยืน ไม่ต้องน้อมพระองค์ลงก็ทรงลูบคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้ข้อที่มหาบุรุษเมื่อประทับยืนไม่ต้องน้อมพระองค์ลงมาทรงลูบคลำถึงพระชานุด้วยฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ10มีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักข้อที่มหาบุรุษมีพระคุยหัตถานเร้นอยู่ในฝักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ11มีพระชวีทองคือไคร้ทองคำข้อที่มหาบุรุษมีพระชวีทองคือไคร้ทองคำนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ12มีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้ข้อที่มหาบุรุษมีพระชวีละเอียดจนละอองธุลีไม่อาจติดพระวรกายได้นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ13มีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวข้อที่มหาบุรุษมีพระโลมชาติเดียวคือในแต่ละขุมมีเพียงเส้นเดียวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ14มีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังกุณฑลสีครามเข้มดังดอกอัญชันข้อที่มหาบุรุษมีพระโลมชาติปลายงอนขึ้นคือพระโลมชาติขอดเป็นวงเวียนขวาดังดอกกุณฑลสีครามเข้มดังดอกอัญชันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ15มีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมข้อที่มหาบุรุษมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ16มีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์ข้อที่มหาบุรุษมีพระมังสะในที่7แห่งเต็มบริบูรณ์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ17มีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์ข้อที่มหาบุรุษมีพระวรกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุจลำตัวท่อนหน้าของราชสีห์นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ18มีร่องพระปลิดแสดงเต็มเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีร่องพระปลิดแสดงเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ19มีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจมณฑลแห่งต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับ1วาของพระองค์1วาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงของพระวรกายข้อที่มหาบุรุษมีพระวรกายปริมณฑลดุจปริมณฑลแห่งต้นไทรพระวรกายสูงเท่ากับ1วาของพระองค์1วาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรกายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ20มีลำพระศอกกลมเท่ากันตลอดข้อที่มหาบุรุษมีลำพระศอกกลมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ21มีเส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดีข้อที่มหาบุรุษมีเส้นประสาทรับรสพระกยาหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ22มีพระหนุดุจคางราชสีข้อที่มหาบุรุษมีพระหนุดุจคางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ23มีพระทน40ซี่ข้อที่มหาบุรุษมีพระทน40ซี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ24มีพระทนเรียบเสมอกันข้อที่มหาบุรุษมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ25มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่มหาบุรุษมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษ26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามข้อที่มหาบุรุษมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ27มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่มหาบุรุษมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ28มีพระโสรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกกาละเวกข้อที่มหาบุรุษมีพระโสรเสียงดุจเสียงพรหมตรัสดุจเสียงร้องของนกกาละเวกนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ29มีดวงพระเนตรดำสนิทข้อที่มหาบุรุษมีดวงพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ30มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดข้อที่มหาบุรุษมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ31มีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นข้อที่มหาบุรุษมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษ32มีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่มหาบุรุษมีพระเศียรดุจประดับด้วยกรอบพระพักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้จึงมีคติเพียง2อย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือ1ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ2ถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกภิกษุทั้งหลายถึงพวกฤาษีภายนอกก็อาจจำลักษณะมหาบุรุษ32ประการของมหาบุรุษได้แต่ฤาษีเหล่านั้นไม่ทราบว่าพระมหาบุรุษทรงทำกรรมนี้จึงได้ลักษณะนี้1. ลักษณะฝ่าพระบาทราบเสมอกัน201ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์สมาทานในกุศลธรรมสมาทานมั่นคงในกายสุจริตในวจีสุจริตในมโนสุจริตในการจำแนกในการสมาทานศีลในการรักษาอุโบสถในความเกื้อกูลมารดาในความเกื้อกูลบิดาในความเกื้อกูลสมณะในความเกื้อกูลพราหมณ์ในความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในกุศลธรรมอันยิ่งอื่นๆอีกพระตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำกรรมนั้นให้ไพบูลย์แล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบนำเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะ10คืออายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นใหญ่ทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โผฏฐัพพะทิพย์จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีฝ่าพระบาทราบเสมอกันขณะเหยียบลงพื้นฝ่าพระบาทราบเสมอกันยกฝ่าพระบาทขึ้นก็ยังเสมอกันขณะจดฝ่าพระบาทลงทุกส่วนก็แตะพื้นพร้อมกัน202มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการคือ1จักรแก้ว2ช้างแก้ว3ม้าแก้ว4มณีแก้ว5นางแก้ว6คหบดีแก้ว7ปรินายกแก้วมีพระราชรถมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชศัตรูได้ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้สัตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตไม่มีเสาเขื่อนไม่มีเขตหมายไม่มีรั้วหนามมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยสงบไร้เสี้ยนหนามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้อันหนึ่งถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีข้าศึกศัตรูภายในหรือภายนอกคือราคะโทสะโมหะหรือสมณพราหมณ์เทพมารพรหมใครๆในโลกนี้จะพึงข่มได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว203พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษทรงยินดีในสัจจะในธรรมในการฝึกในความสำรวมในความสะอาดในศีลเป็นอะไรในอุโบสถกรรมในความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในกรรมอันไม่สาหัสทรงสมาทานมั่นทรงประพฤติอย่างรอบคอบเพราะกรรมนั้นมหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์สวยความสุขและสมบัติอันน่าเพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากโลกทิพย์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกทรงเหยียบปฏิพีด้วยพระบาททั้งสองอันราบเสมอกันพวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันทำนายว่าพระกุมารนี้มีฝ่าพระบาทราบเสมอกันเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ไม่มีใครข่มได้พระลักษณะนั้นเป็นนิมิตส่องความนั้นพระกุมารนี้เมื่ออยู่ครองเรือนไม่มีใครข่มได้มีแต่ครอบงำพวกปรปักษ์เหล่าข้าศึกศัตรูข่มไม่ได้ใครๆที่เป็นมนุษย์ในโลกนี้หาข่มได้ไม่เพราะผลแห่งกรรมนั้นถ้าพระกุมารผู้มีพระลักษณะเช่นนั้นทรงออกผนวดทรงยินดีในเนกขัมมะฉันทะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งอันอัครบุคคลไม่มีใครๆข่มได้แน่นอนเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนนี้เป็นธรรมดาของพระกุมารนั้น 2. ลักษณะของจักรบนพื้นฝ่าพระบาท204ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ได้นำความสุขมาให้แก่คนหมู่มากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุ้งจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและให้ทานพร้อมทั้งของเป็นบริวารเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบงำเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิทธจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือพื้นฝ่าพระบาททั้งสองมีจักรซึ่งมีกรรมข้างละพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบทุกอย่างและจัดวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริวารมาก คือมีพราหมณ์คหบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารเป็นบริวารเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้อันหนึ่งถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริวารมากคือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเป็นบริวารเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว205พระโบราณกะเถระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษเคยเป็นมนุษยชาติก่อนๆนำความสุขมาให้แก่คนหมู่มากบรรเทาภัยคือความหวาดกลัวและความหวาดสะดุ้งขวนขวายในการคุ้มครองรักษาป้องกันเพราะกรรมนั้นมหาบุรุษจึงไปสู่โลกทิพย์เสวยความสุขและสมบัติอันน่าเพลิดเพลินยินดีครั้นจุติจากโลกทิพย์แล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกทรงได้ลายจักรทั้งหลายที่ฝ่าพระบาททั้งสองมีกามข้างละพันซี่มีกงโดยรอบพวกพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะมาประชุมกันแล้วเห็นพระกุมารมีลักษณะอันเกิดแต่บุญเป็นร้อยๆแล้วทำนายว่าพระกุมารนี้จักมีบริวารจักย่ำยีศัตรูเพราะจักทั้งหลายมีกงโดยรอบอย่างนั้นถ้าพระกุมารนั้นไม่ทรงออกผนวดจะหมุนจักให้เป็นไปและปกครองแผ่นดินจะมีกษัตริย์ผู้มียศมากติดตามห้อมล้อมพระองค์ถ้าทรงออกผนวดจักทรงยินดีในเนกขัมมะฉันทะจะมีพระปรีชาเห็นแจ้งพวกเทพมนุษย์อสูรท้าวสักกะยักษ์คนทันนาคนกและสัตว์สีเท้าจะแวดล้อมพระองค์ผู้มียศมากผู้มีเทพและมนุษย์บูชาไม่มีใครยิ่งกว่า 3-5 ลักษณะส้นพระบาทยื่นยาวออกไปเป็นต้น206ภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนคถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือวางคันธาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์อยู่เพราะคถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนกรรมนั้นทำให้กรรมนั้นไพบูลย์แล้วจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษ3ประการนี้คือ1มีส้นพระบาทยื่นยาวออกไปมีพระองคุลียาวมีพระวรกายตั้งตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะ3ประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นานไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นมนุษย์คนใดสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระชนมายุยืนดำรงอยู่นานทรงรักษาพระชนมายุไว้ได้นานไม่มีข้าศึกศัตรูที่เป็นสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว